aşkların kuluyum. Zühren balıkların kuluyum. Aç kolların zührecim, ben de Allah'ın bir kuluyum. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Beslettin de on et bendim, beslettin. Sen kendine cümle alemi dost et. Zührem merdane, balmıda sürdün al yanağına gerdane. Zührem gül açılır, yaz olur. Zührem gül açılır, yaz olur. Güle gülüm var demem, zührem gülü ölür, az olur. Zührem gülü ölür, az olur.